tolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Dzień Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Jeszcze nie wiesz. Oglądaj już jutro o 21.20 w TVP1. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my, kule, kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 marca, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trybunał w Hadze nakazuje aresztowanie Władimira Putina. O tym dyskutowali w Trójce Polityce. Niebawem Polska i Słowacja ogłoszą szczegóły dotyczące przekazania migów Ukrainie, ujawnia wiceminister obrony. Antywojenne protesty w Rosji. Pojedyncze osoby wyszły na ulice w Nowosybirsku, Irkucku i Tomsku. Nakaz aresztowania moskiewskiego dyktatora to nic innego jak wymazanie Putina z historii, napisał na Twitterze sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksij Daniłow. Gwarantem dostarczenia podejrzanego na ławę oskarżonych są siły obronne Ukrainy, zapewnił. Nakaz aresztowania Władimira Putina i kremlowskiej sekretarz do spraw praw dzieci Marii Lwowej-Bielowej wydał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w związku z przymusowymi przesiedleniami osób poniżej 18 roku życia. Statystyki mówią o 16 tysiącach, ale jak powiedział w śniadaniu w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, nie liczby są tutaj najważniejsze. Tu nawet skala nie jest ważna. Tu jest ważne nadużycie, które zostało popełnione. Przekroczenie wszelkich granic i barier ze strony Putina. Dzieje się to od ponad roku w każdym wymiarze, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Także w tym takim bardzo wszystkich dotykających i wszystkich wzruszającym, czyli tym, co jest związane z losem i przyszłością dzieci. Traktat, na mocy którego działa Trybunał w Hadze, podpisały 123 państwa, w tym Polska. Rosja wycofała się z niego w 2016 roku, przypomniał Adam Bielan z Partii Republikańskiej. Putin już wtedy popełnił zbrodnie wojenne na terenie Ukrainy, bo przypomnijmy, w 2014 roku zajął Krym, ale również jego wojska zajęły wschodnie tereny Ukrainy, więc mógł przewidywać, antycypować, że prędzej czy później stanie przed takim trybunałem. Adrian Zandberg z Nowej Lewicy powiedział, że Władimir Putin nie powinien czuć się bezkarny. To najzwyczajniej w świecie jest w interesie całej wspólnoty międzynarodowej, że ktoś, kto dokonuje zbrodni przeciwko ludzkości, że ktoś, kto narusza pokój i prawo międzynarodowe, wiedział, że spotka go za to kara, bo inaczej naśladowców Putina będzie więcej. Polskie MSZ z zadowoleniem przyjęło decyzję o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina. Władze USA oświadczyły, że popierają rozliczanie rosyjskich zbrodni wojennych. Polska w sprawie przekazania myśliwców MiG-29 na Ukrainę ściśle współpracuje ze Słowacją, poinformował wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Słowacy zdecydowali, że dostarczą Ukraińcom 13 samolotów. W minionym tygodniu najpierw premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, a potem prezydent Andrzej Duda potwierdził przekazanie w najbliższym czasie naszemu wschodniemu sąsiadowi polskich MiG-29. Wiceminister Skurkiewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że nasz kraj i Słowacja tworzą tak zwaną koalicję samolotową. Premier Mariusz Błaszczak, jego odpowiednik, minister obrony Słowacji, w tym zakresie bardzo blisko współpracują. Myślę, że przyjdzie taki moment już niedługo, że obydwaj panowie przekażą szczegóły co do również tych donacji, jeżeli chodzi o płatowce, więc na pewno to jest rzecz ważna. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że części zamienne do MIG-ów Polska przekazała Ukrainie już co najmniej kilkanaście tygodni temu. W Rosji pojedyncze osoby wychodzą na ulice z antywojennymi plakatami. Akcja ma związek z rosyjską inwazją na Ukrainę i 9. rocznicą aneksji Krymu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W Nowosybirsku kobieta stanęła w centrum miasta z plakatem, na którym napisała kolorowymi literami wiersz kończący się słowami: nam pociski niestraszne.

Zoxynmed, twój lek na łupież. Zoxynmed, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express Philips z innowacyjnym systemem zmieniania mleka Latte Go. Tylko za 2299 zł i dodatkowo 3 kg kawy w zestawie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki po godzinach. Dzień dobry Państwu, 10 minut po godzinie 10. Za nami jest okrągłe 50. wydanie Listy Przebojów Trójki. Wczoraj to się wydarzyło, a jakie były tego skutki i efekty? Mogą Państwo przede wszystkim odwiedzić naszą internetową stronę i zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy, jakie mieliśmy dla Państwa 3 propozycje, ale oczywiście mogą Państwo też spędzić najbliższe 2 godziny ze mną, a ja postaram się przeprowadzić Państwa przez wszystkie najważniejsze punkty tego 50. wydania Listy Przebojów Trójki. Oczywiście stronę internetową warto odwiedzić choćby po to, żeby już powolutku oddawać głosy i układać kolejne wydanie listy. Co nas czeka przez najbliższe 2 godziny? Najważniejsze elementy listy, trochę dat muzycznych około weekendowych. Tomek Żonda i jego nasłuch, a więc garść muzycznych nowości. To zapraszam. Michał Jakubik audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zaczynamy od miejsca 3. Wczoraj tu bez zmian, tak jak tydzień wcześniej, Peter Gabriel, Panopticon. Thank you. Peter Gabriel obronił trzecią pozycję w 50. wydaniu listy przebojów trójki. To było jego Panoptikum, a więc pierwsza piosenka zwiastująca jego najnowszy album, na który no, wszyscy cierpliwie czekamy. 16 minut po godzinie 10, to jest lista przebojów trójki po godzinach. Jeden z dziennikarzy muzycznych o tej postaci powiedział tak: ze wszystkich pamiętnych artystów ery alternatywnej, on był najbardziej tradycyjną gwiazdą rocka ze wszystkimi wadami i zaletami wynikającymi z tego faktu. Mowa o Williamie Corganie, a więc Billim Corganie, liderze grupy The Smashing Pumpkins. Bill wczoraj świętował swoje urodziny, a więc Smashing Pumpkins w trójce po raz pierwszy. Kolejki do tłoczni płyt winylowych? Jest na to sposób. Można taką tłocznię kupić. Zrobiła to grupa Metallica i kupiła jedną z największych tłoczni w Stanach Zjednoczonych, a właściwie ma w niej większościowe udziały. Fabryka działa od 1996 roku w Aleksandrii w stanie Virginia i oczywiście tłoczy płyty grupy Metallica. Weterani nie próżnują. Cat Stevens już 16 czerwca wyda swój 17 studyjny album King of a Land. I mówi o nim. Nowa płyta jest mozaiką. To bardzo jasno określony opis tego, gdzie byłem i kim jestem. Miniony wtorek król Karol III nadał tytuł szlachecki Brianowi Mayowi z grupy Queen w uznaniu jego zasług dla muzyki i działalności charytatywnej. Calvin Harris i Ellie Goulding znowu razem ze sprawą przeboju Miracle. To już trzeci ich wspólny singiel, a wcześniej były przeboje I Need Your Love i Outside. Nowa piosenka już trafiła na szczyty list przebojów. Fiernalis już w kwietniu wyda swój trzeci album, ale artysta pracuje w różnych składach i przy różnych projektach, na przykład z Michałem Kmieciakiem w zespole Kryształy. Mike Shinoda z zespołu Linkin Park wydał właśnie swój solowy utwór In My Head. Towarzyszy mu wschodząca amerykańska gwiazda Kylie Minogue. Piosenka pochodzi z filmu Krzyk 6. Artysta zapowiedział ostatnio, że nie zamierzają grać koncertów Linkin Park z hologramem Chestera Benningtona i zaznaczył, jeśli ktoś lubi takie koncerty, to proszę bardzo, ale nie będzie to koncert Linkin Park. To był Nasłuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Tomek Żąda i jego garść muzycznych nowości. No dwa słowa na temat tego utworu właśnie przed momentem powiedział Mike Shinoda i Kylie Minogue. Tak się składa, że to jest jedna z trzech propozycji 50. wydania listy przebojów trójki. No to In My Head w całości. Away, but it's pulling me in. Try to pretend I'm not aware when I do it again. I know the signs, I see the pattern in front of my eyes. Something inside me open and wide, stretching and coming alive. I can't stop it when it starts. Trying not to fall apart. Building up until it. Mike Shinoda In My Head. To jest pierwsza z trzech propozycji 50. wydania listy przebojów Trójki. No już można piosenkę popierać. Wystarczy odwiedzić internetową stronę lptpolskieradio.pl. Ten weekend to jest dobry weekend dla fanów grupy Depeche Mode. No przede wszystkim wczoraj 37. rocznica wydania albumu Black Celebration. No zdecydowanie jeden z tych kultowych, jeśli chodzi o historię zespołu. Ciekawostka, na płycie znalazło się 14 utworów, z tym, że trzy ostatnie tylko na wydaniu CD. To jest Breathing in Fumes, But Not Tonight i Black Day. I to właśnie Black Day jest jedynym utworem na tym albumie skomponowanym przez Alana Wildera i Daniela Millera. Pozostałe są autorstwa rzecz jasna Martina Gora. Zastanawiałem się, który utwór wybrać, bo tu właściwie wszystkie są fantastyczne, ale postawiłem na Question of Lust. Like a baby in your arms, be gentle with me, I'd never willingly do you harm. Apologies for all you seem to get from me. It's a question of trust. It's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all these things and more. It feels familiar. You know each and every one. It frightens me. I need to drink more than you seem to think before I'm anyone's. You know it's a question of lust. It's a question of trust. It's a question of love.

Motorhead i Greedy Busters na miejscu 30 wczoraj, czyli w 50 wydaniu listy przebojów drugi. Wspominałem już o rocznicy, wczorajszej rocznicy wydania płyty grupy Depeche Mode, czyli Black Celebration. Czeka nas jeszcze celebrowanie rocznicy wydania płyty Violator, ale po drodze jest jeszcze płyta Eltona Johna. To dokładnie 28 lat temu ukazał się 24 w dorobku Eltona Johna album. Nosił dość wymowny tytuł Made in England. No to chyba najbardziej rozpoznawalnym utworem z tego albumu będzie piosenka tytułowa. in England, Elton John. Żeby dać Państwu jakąś perspektywę czasową, to ta płyta ukazała się mniej więcej w tym czasie, kiedy Elton John pracował nad ścieżką dźwiękową do filmu Król Lew. Lista przebojów Trójki po godzinach w 50. wydaniu listy, czyli tym, które odbyło się wczoraj na półmetku, czyli na miejscu 15, bez zmian. Brodka, Monika. To jest miejsce 15 wczoraj, czyli w 50. wydaniu listy przebojów Trójki. 45 lat temu mało znany zespół z Dublina zwyciężył w konkursie Limerick Civic Week Pop w 78 roku. W nagrodę młodzi muzycy otrzymali 500 funtów i możliwość przesłuchania w studiu należącym do CBS Island. Tym zespołem było U2. Still said, I gotta do something about where we're going. Step on a steam train, step out of the driving rain, maybe run from the darkness. Thank you.

Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. UMQNV ma ceoby rok. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak batat, jak syrop. UMQNV ma ceoby rok. UMQNV ma ceoby rok. Artysta WMQ i Fish Syrop, czyli Wojtek Mazurewski Quintet. To piosenka, która swego czasu była przez chwilę notowana w liście przebojów trójki. Żadna inna piosenka wczoraj nie spadła tak bardzo jak Latawce Mysłowic. Minus 14, ale ostatecznie solidne 18 miejsce. Autopromocja. Ma pseudonim Diabeł Tasmański. Po trójkowym koncercie w 2014 roku wiemy już, że to w pełni zasłużony przydomek. Rob Tognoni gra bowiem bluesa bardzo żywiołowo. Ladies and gentlemen, Mr. Rob Tognoni.